Karanlık etrafımdaysa aydınlık hep yakında. 90'ların başlarında yazılmış bir rap tadında. Melekler etrafımda ve şeytan hep yanımda. Tüm acılarım kolumda, mutluluk en sonunda. Oraya bakamam artık, anla bunu ve yapamam. Kafama takamam, anla bunu, bir geriye bakamam. İzne bağlamadım burada çünkü işler hep yolunda. Sonunda ölüm var ya, artık anladım sonunda. Sonuçta tamamıyla boşuna harcanan bir ömrün değeri neydi? Mirasımın ederi neydi? Kiminin hırsı mezara onunla beraberce girdi. Kimi de kendisiyle çelişti ve kötülüğe yenildi. Kimisi fazla iyi yürekli, çok üzüldü, delirdi. Kimisi fazla kötü niyetli ve gerdikçe gerildi. O yüzden etrafındaki insanlar belirli. Kaderin işleyişi bugün oldukça keyifli. Herkes doğru, tek biz yanlış yaptık. Bak herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru. Tek biz yanlış yaptık. Bak herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru. Yazdıkça güçlenir kalem, aklımda düşlerim. Rüşvetini ver hayatım, asınlar düşmeni. Bekliyorlar dört gözle, canımla yüzleşip de yola çıktım. Ve baktım önümde yola çıktı. O yüzden devam ettim, merak etmeyin beni. Çünkü gerçek dünyadır felaketlerin yeri. Heba etmeyin derim o sevginizi boş yere. Günün başında hoş gelen günün sonunda boş gelen. Bazen İstanbul gibi hayatım kargaşayla dolu. Bazen gri şehir, Ankara'da havalarsa soğuk. Bazen İzmir gibi hayat, yani sımsıcak bir kumsal. Bazen Antalya'da gibi her tarafta Ruslar. Bugünse batı yakası, yanımda dostlarım var. Biraz da kafam çakır, gerçeği boşladım bak. İzmir'i bilirsin, genelde hoş kadınlar. Ön yargını atma zamanı, Hilton'un son katından. Herkes doğru, tek biz yanlış yaptık. Bak herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru. Tek biz yanlış yaptık. Bak herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru. Niggas looking sharp. I rock in my name and 56 rounds. Herkes doğru, tek biz yanlış yaptık. Bak herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru. Tek biz yanlış yaptık. Bak herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru.